znaczy, że inwestycje są blisko ludzi. Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 26 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O tym, że Komisja Europejska skłonna jest zgodzić się na kolejny postulat dotyczący zakazu importu z Ukrainy, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia komisarz Janusz Wojciechowski. W maju w zakładach w Umarłabędy powstanie centrum serwisowe czołgów Leopard 2. W czerwcu pierwsi kierowcy mają pojechać tunelem w Świnoujściu. Teraz trwają testy. Komisja Europejska skłonna zgodzić się na kolejny postulat pięciu krajów, w tym Polski, dotyczący zakazu importu z Ukrainy, powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia komisarz Janusz Wojciechowski. Chodzi o utrzymanie zakazu importu niektórych ukraińskich produktów do końca grudnia, a nie tylko do czerwca. Janusz Wojciechowski zastrzegł, że najpierw musi zapaść zgoda na przedłużenie o rok wygasających w czerwcu przepisów handlowych o zniesieniu ceł na produkty z Ukrainy. Myślę, że do końca roku to jest logiczne i wszystkie warunki są, żeby była zgoda na przedłużenie do końca roku, ale to trzeba rozbić na dwa etapy, bo tak to wynika z unijnego prawa. Czyli najpierw byłaby zgoda na zakaz importu tylko do czerwca, potem przedłużona zostałaby ona do końca roku. Wczoraj Komisja Europejska przystała na inny postulat Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Zgodziła się na objęcie zakazem importu oleju słonecznikowego. Piątka krajów chce jeszcze dopisać do tego mąkę, miód, jaja, drób, owoce miękkie i koncentrat jabłkowy. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w Katowicach powstanie Centrum Informatyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Dodał, że rządowi bardzo zależy, by instytucje centralne przynajmniej część swojej działalności lokowały w innych ośrodkach. Tutaj w Katowicach na Śląsku ulokowane będzie centrum informatyczne, część przetwarzania danych, część budowy baz danych Komisji Nadzoru Finansowego, potężnej instytucji finansowej, nadzorcy rynku finansowego. To kolejna bardzo ważna, bardzo dobra wiadomość dla Śląska. Szef rządu podkreślił, że w Polsce mamy wielu specjalistów w dziedzinie IT, a wojna na Ukrainie uświadomiła nam, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo. Zakłady mechaniczne Umarłabędy idealnie spełniają warunki, by zostać centrum serwisowym czołgów Leopard 2, które trafią na Ukrainę. Centrum powstanie jeszcze w maju, zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Powstanie tego centrum jest możliwe dzięki porozumieniu z Niemcami i Ukrainą. Jakie argumenty przytoczyłem, zabiegając o ten kontrakt, o to porozumienie? No przede wszystkim doświadczenie załogi. Już 20 lat załoga Umarłabędy serwisuje, naprawia i modernizuje czołgi Leopard 2 A4 do wersji PL, a więc jest to niezwykle cenna wiedza. No i drugi argument, centrum serwisowo-naprawcze dla tych wszystkich czołgów będzie położone w Polsce, a więc w miejscu, który jest naturalnym hubem do tego, żeby prowadzić właśnie tego rodzaju działania. W zakładach Umarłabędy w Gliwicach będą produkowane także armatochaubice Krab. Joanna Rzet była prezes klubu Chemik Police i Radosław C. skazani na rok więzienia w zawieszeniu i zwrot 180 tysięcy złotych wyprowadzonych z klubu. Według sądu była działaczka zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej. Z części funduszy klubu finansowała swoją kampanię wyborczą do Sejmu w 2015 roku. Mówi Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie. Sąd uznał, że oboje oskarżeni dopuścili się zwróconych im przestępstw w wymierzu kary po jednym roku pozbawienia wolności, przy czym wykonanie tych kar warunkowo zawiesił na jeden rok okresu próby, orzekł kary grzywny w wysokości łącznej 10 i 12 tysięcy złotych, a ponadto nałożył obowiązek naprawienia szkody w wysokości 184 500 złotych na rzecz klubu piłki siatkowej Chemik Police. Wyrok nie jest prawomocny. Trwają testy tunelu w Świnoujściu. Jeżeli przebiegną pozytywnie, ruszą procedury oddania obiektu do użytku, powiedział dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner. Plan zakłada, że w czerwcu tunelem przejadą pierwsi mieszkańcy i turyści. Na przykład dzisiaj są testy dymowe, to jest symulacja pożaru w tunelu. Ten tunel przede wszystkim musi być bezpieczny. Te testy potrwają jeszcze około 2 tygodni. Plan jest ambitny, żeby w czerwcu pojechać tunelem, ale wszystko jeszcze jest przed nami, czyli te najważniejsze kwestie bezpieczeństwa, odbiorów, gdzie dużo może być jeszcze niespodzianek. Może ten termin ulec przesunięciu. Jednym z elementów bezpieczeństwa w tunelu w Świnoujściu będzie system odcinkowego pomiaru prędkości. Przy ograniczeniu do 50 km na godzinę przejazd pod Świną ma trwać 2 minuty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur i trochę słońca. Taka dzisiaj pogoda przez cały dzień i właściwie w każdym miejscu w kraju może się zdarzyć coś przelotnego. Mowa o opadzie deszczu lub ewentualnie śniegu, jeśli wysoko w górach, bo zachmurzenie mamy umiarkowane i duże. To duże zachmurzenie, zwłaszcza w tej chwili wzdłuż naszej wschodniej granicy całej, się utrzymuje. To są resztki tego frontu atmosferycznego, z którym mieliśmy wczoraj do czynienia. Jeśli chodzi o temperatury, to od 8 do 11 stopni, w obszarach podgórskich od 5 do 7. Wiatr wieje umiarkowanie, tylko nad morzem i w górach okresami może być dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej ma. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? To proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 11. Dzień dobry, mówimy wszystkim, którym jeszcze nie mówiliśmy. Trójka przed południem. Anna Regulska, Stanisław Perzyna i Witold Lazar w tym składzie dla Państwa jeszcze przez godzinę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już nie zatrzymuj się, za nami niech unosi się kurz. Zjedźmy z drogi o zachowanej, odszukać to, co zgubiło się. Wymarzony dzień, łatwiej się da. Wymarzony dzień, bądź teraz i tu. Ubieraj czas, tak by mienił się szczęściem, by nie uciekał przez palce nam. One, two, three, four! Rzućmy kolory, nasze dni. W każde jutro czas siadać i ten lód łapać na full. Nie ma nic, co dziś nie może pójść, że świat pisze film dla naszych głównych król. W jaki kolor ubieram dzień? Jeśli mogę wybierać, niech świeci się. Na chwilę złapać tlen i zapach 9-5. To trasa byle gdzie, byle do ciebie chcę. Czemu nie? Rzućmy kolory, nasze dni. W każde jutro Sylwia Grzeszczak i Liber. Trójka przed południem, 14,5 minuty po godzinie 11, no to teraz dla odmiany będą złe myśli, jak na naukową środę, bowiem przystało u nas teraz naukowe podejście do kryminalistyki. Radiowy detektyw. Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Biblioteka jest miejscem spokojnym, zazwyczaj cicha, pełna skupienia, uważności. Bibliotekarze poruszają się w rytmie wyznaczanym przez to miejsce. W bibliotece nie ma niepotrzebnych dodatkowych bodźców, ale pod tą ciszą mogą tworzyć się zupełnie inne ścieżki funkcjonowania człowieka. Na przykład dyrektor biblioteki może być porywaczem dla okupu, nawet zabójcą. Może być nawet równolegle uroczym mężem, sąsiadem lub wręcz przeciwnie. Człowiek jako jedyna istota na Ziemi potrafi mieć liczne oblicze i każde prawdziwe na swój sposób. Były lata 70. XX wieku, pewien mężczyzna poprosił o pomoc dla dziecka, znaną w mieście pediatrę. Mężczyzna był jednym z wielu odwiedzających ją zdesperowanych rodziców. Ani ona, ani jej mąż nie znali go, ale to nie miało znaczenia. Lekarka wsiadła do jego auta. Nie było to niczym nadzwyczajnym. Ludzie w wakacje jeździli wtedy autostopem. Porwania nie zdarzały się praktycznie. Samochodów nie było wiele na drogach. Tym razem jednak sprawy potoczyły się inaczej. Mąż lekarki, również lekarz, dr Kamiński, otrzymał list z żądaniem okupu. Każdy krok ustalał od tej pory z milicją. Do spotkania z porywaczem miało dojść w jednym z barów w Płocku. Ukrytą kamerą sfotografowano prawie 4000 osób wchodzących do tego miejsca. Wśród nich było zdjęcie Zygmunta Bielaja. Mąż lekarki rozpoznał go jako mężczyznę, który wtedy prosił o pomoc. Na listach z żądaniem okupu były jego odciski palców. Jednak lekarki Stefanii Kamińskiej nigdy nie odnaleziono. Mężczyzna został skazany za porwanie. Wyszedł na wolność pod koniec lat 80. XX wieku. Tak przed śledczymi ukazała się historia przestępcy, który miał na koncie nie tylko to porwanie, wymuszenia, ale i zabójstwa, za które nigdy nie odpowiedział. Dlaczego? To już zupełnie inna sprawa. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Taking pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? Turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. Got it all wrong, we just gotta hold on. And on. We're gonna be legends. Got this feeling in our souls we carry. program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 5 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, dziś naukowa środa. Naukowcy raz po raz natrafiają na coś, na jakieś ślady historii. Archeolodzy co chwilę wykopują coś. Wykopywania na przykład kości mogą liczyć setki tysięcy lat. No i to utrudnia trochę ich analizę, ich przypisanie do jednego z gatunków. No ale jak się okazuje, cennymi źródłami mogą być też ślady. I tym razem chodzi o ślady pozostawione przez pierwszych ludzi. No, pochodzenie i ewolucja człowieka nadal wzbudzają niemałe wątpliwości w gronie naukowców. O ile ustalono już, że pierwsi ludzie pojawili się w Afryce, o tyle kierunki ich dalszych wędrówek i to, jak wyglądali, nie jest do końca takie pewne. Każde kolejne odkrycie archeologiczne przybliża nas więc do poznania historii naszych przodków, choć tym razem powtórna analiza badaczy postawiła jeszcze więcej znaków zapytania. Otóż w 2017 2018 roku zespół naukowców przeanalizował ponad 50 odcisków stóp znalezionych na plaży Trachilos na Krecie i wówczas ocenili, że ślady liczą około 5,7 miliona lat i najprawdopodobniej należą do przedstawiciela hominini. To plemię ssaków z rodziny człowiekowatych. Opublikowane w tym roku badania wskazują jednak na to, że odciski mogły być zostawione nawet ponad 6 milionów lat temu. No jako, że najstarsze zapisy kopalne mówiące o Homo sapiens pochodzą dopiero sprzed 300 tysięcy lat, ślady z Krety mogą należeć do znacznie starszego gatunku. Potencjalnie nawet najstarszego przodka współczesnych ludzi. Z Afryki pojechali na Kretę. A gdzie dalej? Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Rzut uchem na listę przebojów. Tam na 7 Daria ze Śląska i Kill Bill 3 w dół. Bonnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem za 25 minut będzie godzina 12, dziś naukowa środa w naszym paśmie popularno-naukowym, a kwiecień to, proszę Państwa, miesiąc świadomości autyzmu. W obecnych czasach podejście do osób neuroróżnorodnych zmienia się w błyskawicznym tempie. Problemy w edukacji i na rynku pracy, które dotąd doskwierały takim osobom, powoli znikają. Wszystko jednak zaczyna się od wczesnego diagnozowania zaburzeń typu autyzm, typu Asperger, a to od lat stanowiło największy problem, o czym mówi pani Katarzyna, matka młodego mężczyzny w spektrum autyzmu. Moim błędem było to, że nie puściliśmy dziecka na diagnozę do psychiatry, gdyż wydawało mi się, że jeżeli dziecko zobaczy tabliczkę psychiatra i stwierdzi, że jest nienormalne. W tamtych czasach to było bardzo zero-jedynkowe i psychiatra nie kojarzył się dobrze. No w przeszłości, kiedy osoby neuroróżnorodne wchodziły na rynek pracy, mogły być postrzegane jako swego rodzaju dziwacy. Dr Tomasz Gajderowicz, ekonomista edukacji i rynku pracy z Uniwersytetu Warszawskiego. Osoby, które no nie do końca pasują do społeczeństwa, one się czasem klastrowały w pewnych zawodach czy branżach. Był okres, że nauczyciele mówili, że wolą, żeby czytał książki pod stołem, niż ma się wypowiadać na lekcjach, bo jak zaczynał mówić jakiś temat, to nie mógł kończyć. Pan od informatyki w gimnazjum powiedział, że no niestety już jego niczego nie nauczy mojego syna, ponieważ no, on takiej wiedzy nie posiada. I to było takie zaskakujące, z drugiej strony kłopotliwe, dlatego że no, wtedy dziecko się nudzi i sprawia więcej kłopotów, powiedzmy sobie, tym nauczycielom. Przywołam tutaj taki przykład informatyków. 10 lat temu powiedzielibyśmy, że to są goście we flanelowych koszulach, takie nerdy, którzy rozmawiają o strasznie dziwnych rzeczach. Dzisiaj generalnie z informatyków nikt się nie śmieje, bo to są najlepiej zarabiające zawody, najbardziej potrzebne, rozchwytywani ludzie, którzy stanowią tak naprawdę podstawę funkcjonowania bardzo wielu firm. Flanelowa koszula zrobiła się cool, tak, w pewnym momencie w klubach. Do tego jeszcze jakiś tam zegarek elektroniczny. Jakub, syn pani Katarzyny, pracujący w branży IT. Jest taki memik, proszę nie stukać w szybkę. Programiści są bardzo płochliwi, się łatwo dekoncentrują i ten mem to jest 100% prawda. Co charakteryzuje biuro przyjazne nieneurotypowym? Otwartość na różnorodność. Świadomość neuroróżnorodności rośnie z roku na rok. W 2019 roku diagnozowano autyzm u 57 tysięcy młodych Polaków. Rok później postawiono 62 tysiące diagnoz. Ostatnie dane NFZ świadczą o diagnozie 74 tysięcy młodych Polaków. Wzrost świadomości społecznej zbiega się ze wzrostem możliwości, jakie na rynku pracy tworzy nowa technologia. Polski rynek pracy będzie przeżywał w najbliższym czasie taką rewolucję z tylu stron. Mówimy o systemie, który w najbliższym czasie przejdzie rewolucję związaną ze zmianami technologicznymi, z upowszechnieniem się sztucznej inteligencji, ze zmianami pokoleniowymi. To wdrożenie i ta inkluzywność wobec osób neuroróżnorodnych będzie elementem tego procesu w sposób dosyć naturalny. Czy widzisz taką możliwość, żeby w innych branżach, nie w branży, której faktycznie można powiedzieć, że dominują osoby ze spektrum, to podejście się zmieniło? Zjawisko to dotyczy znacznej części branż specjalistycznych, nie tylko kojarzonych tradycyjnie z IT czy komputerami, gdzie często ze względu na jakieś specyficzne wymagania czy zdolności, umiejętności, większość pracowników stanowią osoby nieneurotypowe, ale ich menedżerstwo już nie. I myślę, że w wielu takich sytuacjach przydałoby się po prostu większej zrozumienia, że nie każdy myśli tak samo i że to już by naprawdę dało wiele. A więc, jak Państwo słyszą, naukowcy sądzą, że nowe technologie są w stanie pomóc osobom neuroróżnorodnym, takim jak osoby z autyzmem, ADHD, Asperger i tak dalej. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie wiesz, jak bardzo chciałam odbudować nas, a po drugiej stronie wciąż była twoja obojętna twarz. Jaką odpowiedź, jaką odpowiedź da nam czas? Jestem zmęczona, na ciebie chora, jestem tak. Po raz ostatni daję ci w myślach miejsce zapętla. Te lepsze chwile, gdy blisko byłeś, i to na tyle. Chyba dosyć już mam. Taka być. Rachunek jest prosty, nic ci nie każe, zawsze możesz wyjść. Tyle mam w głowie, tyle mam w głowie twoich rad. Jestem zmęczona, za długo byłam tu i tak. Po raz ostatni daję ci w myślach miejsce zapędza. Te lepsze chwile, gdy blisko byłeś, i to na tyle. Chyba dosyć już mam. To był plan awaryjny. Trójka przed południem, 13,5 minuty zostało nam do godziny 12. U nas też teraz jakby plan awaryjny. Proszę Państwa, no jak co roku wraz z wiosną powraca kichanie, no i nie tylko. Ten sezon pylenia roślin rozpoczął się wcześniej i będzie dłuższy, mówią naukowcy. To jest zła wiadomość dla osób uczulonych na pyłki, ale jest i dobra. Bowiem nietypowe doświadczenie przeprowadzili naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Wyniki dają nadzieję wszystkim alergikom. Alergia to jest nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego organizmu na specyficzny związek, jakim jest alergen. W zwalczaniu alergii pokarmowych istotną rolę odgrywają limfocyty T, czyli te białe krwinki regulujące odpowiedź układu immunologicznego. To jest grupa komórek specjalizująca się w obronie naszego organizmu przed niepożądanym działaniem potencjalnych alergenów. No i oto pomysł naukowców z Olsztyna w swoim założeniu jest prosty. Gdybyśmy nauczyli komórki, jak rozpoznawać i neutralizować konkretne alergizujące białka, można by transferować tych nauczycieli, w cudzysłowie, na przykład w postaci szczepionek, do organizmu. No i to by pozwoliło zminimalizować odpowiedź immunologiczną. Można to wszystko porównać do mechanizmu szczepionki mRNA przeciwko COVID-19, gdzie tak w dużym uproszczeniu nie podaje się komórkom wirusa, ale instrukcje w pigułce, jak wytwarzać przeciwciała. Pierwsze eksperymenty już za naukowcami z Olsztyna, choć przyznają, że wiele lat badań jeszcze przed nimi, to nowatorskie podejście do problemu alergii daje szansę na opracowanie nowej, skutecznej dla pacjentów metody leczenia. Otrzymamy zatem kciuki, bo chodzi o to, żeby można było na alergię kichać. We're talking about the dollar bill and that old man that's Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc, dzień, cicho schowa twarz, zupełnie tak bez powodu. Twój cień nagle zniknął ze ścian, już wiem, że to mój błąd. Już mi siły brak i słyszę swój głos. Musi być tak, nie szkodzi czasem, idzie źle. Musisz wybrać i sam chyba już wiesz, nie zawsze w plecy wiatr. Wstaję mimo tylu ran i znów do góry głowę. Idę dalej tam, gdzie zaprowadzi wzrok. Wstaję mimo tylu ran, lżejszy o połowę. Idę dalej sam, nie trzyma mnie tu nic. Skąd wiesz, czy to sens jakiś ma, by drogą iść bez powrotu. Ogień, który płonął, już zgasł, a śmiech zamienia się w strach. Już mi siły brak i słyszę twój głos. Musi być tak, jeżeli tylko tego chcesz. Musisz wybrać i sam chyba już wiesz, to tylko Grzegorz Chyży. Ja też już za chwilę wstaję, bo to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Witold Lazar. To była Naukowa Środa w Trójce przed południem. Dziękujemy. Been faking me out. Can't make you happy or not. You can't fight.